2599 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na unijnym szczycie nie będzie jednomyślności w sprawie nowych sankcji na Rosję. Sędziowie Sądu Najwyższego krytycznie w piśmie o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pracownicy poznańskiego magistratu domagają się podwyżki płac. Słowacja nie poprze nowego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, zapowiedział przed szczytem w Brukseli premier Robert Fico. Bratysława będzie się domagać przesunięcia głosowania w tej sprawie. Dopóki nie zostaną rozwiązane podstawowe kwestie, nie możemy przyjmować kolejnych sankcji, podkreślił słowacki premier. Odniósł się w ten sposób do propozycji całkowitego zakazu importu rosyjskich paliw kopalnych od 2028 roku. Ponieważ w sprawie zakazu Słowacja nie może zastosować prawa weta, zamierza blokować 18 pakiet antyrosyjskich sankcji do momentu otrzymania gwarancji energetycznych. Chcemy wiedzieć, czego możemy się spodziewać, jakie będą możliwości rekompensat i kto pokryje szkody, które powstaną w naszym przemyśle. To konstruktywne, racjonalne podejście. Robert Fico przypomniał, że Słowacja ma obowiązującą do 2034 roku umowę z rosyjskim Gazpromem. Jej wartość oszacował na 16 do 20 miliardów euro. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Bunt, tak stanowisko Węgier w sprawie migracji określił premier Viktor Orban. Mówił o tym w Brukseli przed rozpoczęciem europejskiego szczytu. Podkreślał, że dyskusje na temat migracji nie przynoszą realnych zmiany i trzeba tu twardej postawy. Jedynym sposobem, żeby to powstrzymać, jest postępowanie tak, jak zrobili to Węgrzy, a to oznacza, że nikt nie może wkraczać na terytorium Węgier bez zgody węgierskich władz. Dlatego proponuję wszystkim moim kolegom bunt, bunt, bunt. Tak właśnie postępują Węgrzy. Każdego dnia musimy płacić 1 000 000 euro, ponieważ powstrzymujemy migrantów. Węgry i Polska nie zamierzają przesyłać do Brukseli planu wdrożenia paktu migracyjnego. Najbardziej kontrowersyjne zapisy paktu, które wywołują sprzeciw Polski, dotyczą obowiązkowej solidarności i przyjmowania migrantów. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest sądem, tak brzmi fragment oświadczenia przyjętego przez grupę sędziów z innych izb tego sądu. Podpisało się pod nim niemal 30 sędziów. Inicjatywa ma związek z rozstrzyganymi tam protestami wyborczymi. Na wtorek wyznaczono rozprawę dotyczącą uznania ważności wyborów prezydenckich. Sędziowie piszą w dokumencie, że Sąd Najwyższy musi spełniać warunki niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, a ich zdaniem izba, której przydzielono w ustawie sprawy dotyczące kwestii wyborczych, tych przesłanek nie spełnia. Sygnatariusze dokumentu przytaczają sygnatury wielu spraw z trybunałów międzynarodowych, w których kwestionowano niezawisłość tej izby Sądu Najwyższego. Jak zakończyła grupa 30 sędziów, z uwagi na to izba nie może także realizować czynności w procesie wyborczym przynależnych Sądowi Najwyższemu. Dokument podpisali sędziowie z Izby Pracy, Izby Karnej oraz Cywilnej. Nie ma tam podpisów odsuniętych od rozstrzygania spraw wyborczych dwóch sędziów z kwestionowanej izby, którzy sami domagali się wcześniej uregulowania jej statusu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pracownicy Poznańskiego Urzędu Miasta domagają się zdecydowanych podwyżek. Ponad 11 tysięcy osób pracujących w różnych wydziałach magistratu nie wyklucza protestu, jeżeli nie uda się osiągnąć kompromisu. Ich zdaniem podwyżka proponowana przez prezydenta to stanowczo za mało, tak mówi szef Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. 300 zł do wynagrodzenia zasadniczego brutto. Jest to kwota, która będzie funkcjonowała od połowy roku, od lipca tego roku, co oznacza, że średniorocznie, czyli co miesiąc, licząc od stycznia do grudnia, ta kwota by była na poziomie 150 zł. To jest nie do zaakceptowania przez stronę związkową. Związkowcy oczekują podwyżek na poziomie 450 zł. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak deklaruje, że jest otwarty na dialog i negocjacje, jednak nie widzi w tej chwili szansy na takie zmiany w wynagrodzeniach. Uderzył w drzewo, potem w stodołę, a na koniec okazało się, że miał 8 promili alkoholu. 48-letni kierujący traktorem w miejscowości Mordarka koło Limanowej podczas prac polowych stracił panowanie nad pojazdem. Mężczyzna miał 8 promili alkoholu, a także sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Lekarze uznają, że śmiertelne stężenie alkoholu we krwi wynosi od 4 do 5 promili. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 64%. Zagrożenie pożarowe w Polsce jest obecnie małe albo średnie. To był serwis Trójki.

smile. First they say they want you. Need what you need. You can say what you want. Not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rocks. Love on the rocks, it ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone and now all I want is a smile. To była propozycja pierwsza na dziś, Neil Diamond i Love on the Rocks. 227 trójek, UKF małpa polskieradio.pl. Telefon, który za chwilę zadzwonił wczoraj pod koniec audycji, a swoją drogą dziś dzwonią wszystkie trzy linie bez przerwy. Piotrka jest jedna, więc stara się i zwija się jak w okropie. Dzień dobry. Dzisiaj taki dzień, żeby się coś bardzo dobrego przytrafiło. Wygrałam zlecenie, które chciałam bardzo zrobić i chciałabym poprosić o Ewę Cassidy. Co tam przyjdzie? Ale dzisiaj to mam taki największą ochotę na People Get Ready, bo tak czuję, że sama wskoczyłam do takiego szczęśliwego pociągu. Pięknie dziękuję. Get Ready, Ewa Cassidy w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF małpa polskieradio.pl. Słuchaczka Gosia pisze: ostatnio w naszym domu musiała panować nieznośna cisza, głównie z uwagi na moją pracę. Chciałabym wynagrodzić domownikom te dni cichego terroru i poprosić piosenkę Who, Davida Byrna i Saint Vincent. St. Vincent, Who. 227 trójek, nasz telefon dzwoni. No i piosenka, która za chwilę

wish I could sing like that. It's not everything singing, you know. The only important thing these days is rhythm and melody. Rhythm and melody. Now we'll rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. Situation now. Muszę przyznać, że już bardzo, bardzo dawno nie słyszałem tego zespołu Decode Dynamite w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF, małpa-polskie-radio.pl. To może coś po polsku. Dzień dobry, witam. Z tej strony Przemek ze Szczyrku. Chciałem prosić o piosenkę zespołu Dila w Wakacje. Jako, że dzieciaki jeszcze mają 2 dni szkoły, życzę im udanych wakacji od stałego słuchacza Przemka. Dzięki, pozdrawiam. No myślmy pozytywnie, nie 2 dni, a tylko jutro jeszcze. Co za wakacje, upał jak miód. Smaży się asfalt na głównej ulicy. Skończyłem pracę, jadę do domu. Szczeniaki wrzeszczą w piaskownicy. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Młode siksy leniwie liżą lody i wygrzewają się jak koty. Mijam przystanki pełne kobiet i nie mam siły na żadne ruchy. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Szarmancki syf, zapalam radio i telewizję. Nic się nie dzieje, chcę. pić. Nie ma ciekawych audycji. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. No, ja lubię upoje wakacje. Dlaczego nie? 227-3-UKF@polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF teraz wiadomość od pana Tomasza z Surecina, który pisze: nie słyszałem, żeby ktokolwiek wspominał o niedawnych koncertach Alanis Morissette w Berlinie i w Warszawie. Ja miałem przyjemność przeżyć fantastyczny koncert w Berlinie. Może zatem ku przypomnieniu wszystkim jakiś utwór. Proszę bardzo, You Learn. Alanis Morissette w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Stały słuchacz kolejny dzisiaj do nas zadzwonił i poprosił o piosenkę, którą nie będę ukrywał, ja też lubię. Witam serdecznie, z tej strony Sławek Tyburcy ze Świdnicy. Dzisiaj chciałbym przypomnieć przepiękny utwór zespołu Baci, który był swego czasu na liście trójkowej z roku 1983 pod tytułem Alison i będzie mi się on zawsze kojarzył nie tylko z trójkową listą, ale również z audycją Baw się razem z nami, którą kiedyś przygotował Grzegorz Łasowski i on często prezentował tę piosenkę, bo jest piękna i warto ją przypomnieć. Grupa Baci w wielkim przeboju Alison. Pani Rena pisze, dzień dobry, wracam z przyjaciółkami ze wspólnych wakacji i cały dzień chodzi nam po głowie piosenka California Dreaming zespołu The Mamas and the Papas. Chciałybyśmy usłyszeć ją jeszcze ostatni raz przed powrotem tu na antenie Trójki. Along the way, well, I got down on my knees, and I pretend to pray. The Mamas and the Papas w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Marta pisze, a ja poproszę piosenkę z playlisty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego o kosmiczne supermoce. Dzień dobry, nazywam się Eryk i my z Suką zamawialiśmy 2 dni temu, ale nie udało się pod koniec programu. Ja dzisiaj podbijam ten tytuł, gdyż ACDC wybitne jest i 4 lipca grają. Szykujemy się na koncert z dziewczyną. Dla mojej Dominiki, gdyby poleciało Walk All Over You, ACDC, petarda z Bon Scottem, który, no właśnie, źle zakończył życie, zbyt młodo, ale ten stary rock'n'rollowy sznyt już jest nie do osiągnięcia. To jest, naprawdę trzeba cenić. Supermocy za chwilę, a teraz oczywiście ACDC. We'll be right back.